Jövő és jövőkutatás. Indul az időgép. Valentai Zoltán és Szél Bernadett műsora. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az időgép mai adásának vendége Széke Iván, társadalmi informatikus, én Galántai Zoltán vagyok, és a téma, amiről ma beszélgetni fogunk, az a privacy, vagy hogyha közérthetőbben akarom mondani, akkor az adatvédelem. Azzal szeretném kezdeni az első kérdést Széke Iván társadalmi informatikushoz, hogy 2006 végén valószínűleg többen fölfigyeltek rá, hogy különböző bankokat úgynevezett adathalászati támadás ért. Itt az a lényeg, hogy megpróbálják rávenni a bankok ügyfeleit, hogy olyan weblapon adják meg a személyes adataikat, amikkel aztán vissza lehet élni. És erre így az ember azt is mondja, hogy hát igen, igen, azért biztos van olyan eset, amikor nem jó, hogyha kiadom a saját személyes adataimat, de vajon általában szükség van-e arra, hogy védjük a személyes adatainkat, és egyáltalán mi az, hogy privacy, és mi az, hogy személyes adat, és miért érdekes ez az egész? Mind a kettőre igyekszem válaszolni. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Először talán arra, hogy mi az, hogy privacy, mert ennek nincs jó magyar megfelelője. Magánéletnek szokták nevezni, de én inkább azt mondanám, hogy a privacy az, hogy mi dönthessünk a magánéletünkről, vagy hogy lehessen egyáltalán magánéletünk. Persze a magánélet magyarban mást jelent, személyes intimitásokat jelent. Nem arról van szó, hogy milyen színű bugyit vett föl valaki, nem ilyen intimitásokról, hanem egyáltalán a saját magánszférák fölötti rendelkezésről. Na most talán még annyit elmondanék, hogy amit te is felvetettél a bevezetőben, hogy itt adatokról van szó. Manapság ezt a bizonyos privacy kifejezést, vagy információs magánélet kifejezést egyre inkább az adatainkra értelmezzük. Régen ez nem mindig volt így, és ma is azért van az embernek fizikai magánélete, van lakása, van függöny az ablakán, amit ha akar behúz, persze keresztül lehet rajta nézni, de ha megfigyeljük a világ fejlődését, akkor nagyon erősen elmozdult ebbe az irányba, nevezetesen, hogy már nem is annyira a fizikai beavatkozást, hanem az adatainknak a felhasználását értjük alatta, illetéktelen mások általi felhasználását. És van még egy folyamat, ami Magyarországon érezhető, vagy legalábbis a jogban érezhető, hogy eddig az adatvédelem, amit te is említettél már a bevezetődben, az igazából nem egy védelem, hanem legalábbis elviekben azt jelenteni, hogy mindenki maga dönti el, hogy mi történik az adataival. A világ persze pont ellenkező irányban megy, és például az adathalászat az csak az egyik lehetőség, amit legalábbis észreveszünk az adataink felhasználásában. A legtöbbet ugyanis nem veszük észre. De azért mondanék még néhány ilyen észrevehető példát. Például azzal, hogy megmoccantjuk az egeret a számítógép mellett, és az interneten lógunk, abban a pillanatban történik valamilyen bejegyzés egy általunk nem ismert szerveren, egy általunk nem ismert adatbázisban. És ezeket a kis bejegyzéseket egy automata, természetesen egy számítógép, összerakja egy fogyasztói profillá. Bocsánat, ez történik, vagy történhet? Ez történik, abszolút. Nem mindenhol. Aki kevésbé fejlett és kevésbé korszerű technológiát idézőben alkalmaz, az még nem alkalmazza, de a nagy cégek természetesen és a nagy szolgáltatók igen. Az így létrejött profil pedig sok mindenre föl lehet használni. Mi nem tudjuk, csak sejtjük, hogy ez létezik. Például az úgynevezett dinamikus árazás című dologra, ami nagyon szépen hangzik, és a kereskedők számára vonzó, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincsen szabott ár, mint a valós életben. Az ember bemegy egy boltba, a belkereskedelmi rendeletek mindig előírták, hogy ki kell írni, hogy mi mennyibe kerül, ne akkor szembesüljünk vele, amikor már megrendeltük, vagy kihozták az asztalunkhoz. Az interneten is ott van az ár, de az nem egy stabil ár, nem egy szabott ár, hanem azt szerint alakítják, hogy mi mennyire vagyunk függők annak a bizonyos szolgáltatásnak a megvételére, vagy más jószágnak a megvételére, és ami nagyon sokat szoktunk venni, és biztos, hogy megveszük, akkor magasabb áron veszük meg, és sose tudjuk meg, hogy mennyi volt az eredeti ára. Tehát ez a dinamikus árazás. Aztán van egy másik is, ami az automata call centerek, azaz telefonos ügyfélszolgálatok esetében tapasztalható. Ugyanilyen profil alapján egy cég, ez most már nem az internet, egy cég maga, amellyel kapcsolatban állunk, a mi személyes ügyfélprofilunkat alakítja ki. Ami egyfelől jó, hogy bennünket úgymond jobban ki tud szolgálni, másfelől meg neki nagyon jó, mert tudja, hogy mennyit érünk. És hogyha mi olcsó ügyfelek vagyunk, nem generálunk nagy forgalmat, akkor mi az életben nem fogunk élő call center-es kollégához jutni, mert az ő ideje drága, óránként nem tudom hány dollár vagy euró. Tehát, hogyha mi egy kis nyugdíjasok vagyunk, akik a bankban, tegyük fel a példakedvéért, kevés pénzt forgatunk, de nagyon szeretnénk megtudni, hogy melyik konstrukció kamatozik jobban, mi mindig az automatával fogunk találkozni, és mindig vissza fog dobni, hogyha magyarul akarja hallani ajánlatainkat, nyomja meg az egyes gombot, ha nem akarja hallani, nyomja meg a ketteset, és csak azok jutnak el végül a kettős kereszt, vagy milyen gomb megnyomásával az igazi élő ügyfélszolgálatoshoz, aki sokat ér a cégnek. Tehát mind a két példa, amit mondtam, ez a dinamikus árazás is, meg ez az automatikus call center szegmentálás, ahogy ezt szokták nevezni, a diszkrimináció, tulajdonképpen a diszkrimináció egyik eszköze, és az összes ilyen technológia, ami a privacy-t erodálja, az mind erre alkalmas. Egyrészt, hogyha szeretném eljátszani a nem tudomka szerepét, akkor erre azt válaszolom, hogy hát igen, igen, de végül is cserébe azért, hogy korrektebb lett az üzleti szféra, azért azt kapjuk, hogy ők megpróbálják az előnyeket kihasználni, és ez nem ilyen nagy, nem olyan nagyon nagy baj. Átlagosan én azt szoktam tapasztalni, hogy aki erről a témáról beszél, az azt mondja, hogy ő alapvetően ezért miért óvja az adatait, mert hogyha nem csinált semmi rosszat, akkor nem fognak ezzel visszajönni. Tehát ha mondjuk azt mondjuk az utcán, hogy nézd meg, ott van egy megfigyelő kamera, ez megfigyel téged, ez jó vagy rossz, erre átlagosan, amennyire én tudom, az a válasz, hogy ez jó, mert ez az én érdekemet szolgálja, és engem véd, úgyhogy egyből azt is szeretném akkor kérdezni tőled, hogy mi a helyzet ezzel például Magyarországon, hogy állnak hozzá a kamerázáshoz, átlagosan mennyire zavarja az embereket, ki gondolja, hogy ez neki jó, miért gondolják, és hasonlók. Valóban, amit mondtál, ez egy ilyen sztereotípia, egy sablonos megfogalmazás, hogy akinek nincs takargatni valója, az annak nincs félni valója, és az miért zavarná ez az egész. Ez egy hamis megközelítés, abból kell kiindulni, hogy kinek mi köze hozzá. Ha van köze hozzá, akkor természetesen akkor mindenfélét megmutatunk magunkról. Érdekes módon azok az informatikus hallgatók, akiket tanítok az egyetemen, mindig elnéző mosolyal hallgatják meg, amikor ezt a témát úgy vezetem be, hogy ugyebár az emberek azok nem szabadforgalmú javak, nem lehet őket eladni, megvenni, különböző rabszolgaságba tartani őket. Persze, egy normális országban tudom, hogy még van szörnyű kivétel, eladnak embereket, de gyakorlatban ez valahogy az értékrendünk része. De hogy embereknek a személyiségét, lelkét, adatait miért nem lehetne adni-venni, ezt egy informatikus már nehezen érti meg, és a határ pont itt van. Tehát amikor valakit a rendőr mondjuk minden sarkon igazoltatna, mindenki kikelne magából, hogy ez egy rendőrállam. Ha nem igazoltatja őt a rendőr, hanem egy sokkal hatékonyabb módszerrel, a kis kézi komputerével kérdezi le az adatainkat, és egyre inkább befelé megyünk, hogy nem csak egy adatbázisból, számos másból eléri az adatainkat, csak azért esetleg, mert nem tetszik a fazonunk, hogy így mondjam, mert baseball sapkát hordunk, vagy bármi ilyesmi, akkor mindenki azt mondja, hogy hát neki nincs takargatni valója. Ez egyébként nem csak Magyarországra jellemző, ez világjelenség. De hogy a kamerázásra visszatérjek, van is egy ilyen kifejezés, nem csak a kamerázásra, de onnan indult el, hogy megfigyelő társadalomban élünk, és egyre inkább abban élünk, ha kevésbé, politikailag kevésbé korrektül akarnám kifejezni, akkor azt mondanám, hogy kukkoló társadalomban. Nem biztos, hogy a fiatalabb hallgatók ezt a kifejezést ismerik. A kukkolás az azt jelenti, hogy valaki mások szerelmi aktusát kifigyeli, és ő maga ebben lelélvezetett. Tehát mások magánéletében való vájkálás. És ez elkerülhetetlen, mert tényleg ebben élünk, és a kamera ennek csak az egyik eleme. És valóban a kamerázásnak is vannak pozitív elemei, de hogy rövidre fogjam, az egésznek a rákfenéje az, hogy nem mi döntünk róla. Amit reklámban, propagandában kapunk, az természetesen mind rózsaszínű, minden grafikon fölfeleivel, minden fotogén modell, és régen fölfele néz a jövőbe, a horizont fölé, tehát ez a hurrá optimizmus hatja át az egész megfigyelő társadalmat, holott az információs társadalom, amiről annyit beszélünk, az nem azonos egy kukkoló társadalommal. A modernizmus, a technikai fejlődés, az nem jelenti azt, hogy ugyanakkor a hatalmi viszonyokat, az információs viszonyokat meg kéne változtatni, és titkos kamerákkal figyelni az embereket, és persze nem csak kamerákkal. És persze tudom, hogy sok előnye van, és ezt én egyáltalán nem tagadom, de azt, hogy mondjuk, hogy nem olyan szélsőséges példát említsek, Az, hogy minden nagymamába csipet ültetnénk, hogy már ne kelljen vele személyesen törődni, hanem egy távfelügyeleti rendszer fogja figyelni, hogy mikor van jól és mikor rosszul, ez egyfelől nagyon jó, hogy amikor magára van hagyva, akkor nem fog összeesni és nem lesz baja. De én inkább azt mondanám, hogy inkább legyen minden nagymama mellett és minden gyerek mellett legyen egy felügyelő, ha lehet emberi kapcsolatok maradjanak meg. A gyerekben nem kell áramot vezetni, amikor bepisil különböző távfelügyeleti rendszerekkel, mert lehetőleg legyen ott a szülő. Persze, ha nincs ott, akkor nagyon jó, ha van ilyen, de nem ez az egyetlen és boldogító út, és amiről mi beszélünk, az természetesen nem a boldogító utaknak a tagadása és az előnyöknek a tagadása, hanem egy kicsit mi próbáljuk helyre billenteni az egyensúlyt, hogy az ember azért a kevésbé előnyös fejleményeknek is legyen tudatább, és ha valamit tud, akkor esetleg tegyen ellene. Civil Rádió a 98 MHz-en, Időgép, mai vendégünk Széke Iván, társadalmi informatikus, és az adatvédelemről, illetve arról beszélgettünk vele, én Galántai Zoltán vagyok, hogy ez mennyire érint egyáltalán minket, a minket alatt akár az egész emberiséget és az állampolgárokat értve, akár pedig Magyarországot. Vagyis most azt szeretném kérdezni Széke Ivántól, hogy Magyarország, hogyha csinálnánk egy térképet, hogy mennyire tartják az emberek fontosnak a magánéletük védelmét, a privacy-t, hol helyezkedne ezen a térképen? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 1989-ben is pont a rendszerváltás idején részt vettem egy vizsgálatban, és ott is van egy térképbejegyzés, és most 2006-ban egy nagy nemzetközi vizsgálat eredményeit is, Magyarországra vonatkozó eredményeit is tudom. Hát romlott a helyzetünk. Nem álltunk nagyon jól a rendszerváltásnál sem, amit lehet azzal magyarázni, hogy az előtte lévő rendszer nem túlságosan kedvezett az egyéniségnek, az önrendelkezésnek, a személyiségi jogoknak, de azt kell mondjam, hogy bizonyos tekintetben most rosszabbul állunk, ami meglepő. Azért is meglepő, mert Magyarországon van egy jól működő védelmi rendszer, amit jogszabályokkal, egy jól működő adatvédelmi biztosi hivatallal tudunk jellemezni. Az emberek többsége, legalábbis azt hittem én, hogy tudja mi az, hogy adatvédelmi törvény, ha nem is tartja be, de legalább tudja, hogy létezik, vagy ha érdekében áll, vele fenyegetőzik, és ehhez képest az eredmények mást mutatnak. Ebből a bizonyos 2006-os felmérésből idéznék néhány adatot, itt van előttem. A legalacsonyabb az ismereteinknek a szintje az összes vizsgált ország közül, ez 9 országot jelentett egyébként, 2 dél-amerikait, 2 nyugat-európait, Kína, Japán, USA és Kanada, és Magyarország így jött össze. És Kínához képest is? A kínai adatokat, igazából amit én számszerűen tudok mondani, az a Kína és Japán adatok nélkül értendő, de azon a konferencián, ahol ez elhangzott, ott a kínai adatok jobbaknak tűntek a magyaroknál. De a pontos szám adatoknak még nem vagyok a birtokában. De mondjuk a 7 közül, belétve Brazíliát, Mexikót, Nyugat-Európai országot, mi tudunk a legkevesebbet a törvényekről, ami ellentmondani látszik annak, hogy egyrészt állandóan panaszkodik a kormányzat is, és az üzleti szektor is, hogy túl sok szó van a médiában az adatvédelmi törvényről, az adatvédelem biztos túl aktív, és ráadásul volt egy korábbi felmérés, hogy 98-ban az emberek 43%-a úgy nyilatkozott, hogy tudja, hogy ki az adatvédelmi biztos, és hogy az mire való az az intézmény. Ezt képest sokat felejtettünk, most csak 18%. Technológiákról ez a 2006-os felmérés egy csomó ilyen privacy ellenes vagy privacy sértő technológiát sorolt fel. Vajon tudnak-e róluk az emberek? Például az RFID rövidítésű rádiófrekvenciás kis csiplétéről, adatbányászatról, különböző lehallgatásokról és egyebekről. Mi voltunk, talán itt nehéz elkülöníteni a legalacsonyabbakat, de a legalacsonyabbak között voltunk, aki erről egyáltalán hallott. Legalacsonyabb az ellenállásunk. Tehát mind az üzleti szektor, mind az állami szektor adathasználata ellen, holott a legtöbb sérelmet, ami a munkahelyen történhet egy dolgozóval, például, hogy lehallgatják a telefonját, olvassák az e-mailjét, főnök figyeli, hogy milyen weboldalakat néz, milyen hosszasan, nálunk történik a legmagasabb százalékban, legalábbis amit az ember észrevesz. Mondjuk azt észreveszi, hogyha egy hazugságvizsgálóra rákapcsolják, és figyelik a rezzenéseit, de nálunk történik meg 31%-ban, tehát az emberek egyharmadával általa is észlelt ilyen sérelem megtörténik. Ennek ellenére az ellenállásunk a legkevesebb. És néhány ilyen furcsa számadatot lehet nézni. Mi bízunk a legjobban az adatkezelőkben, államban és üzleti szektorban, mi fogadjuk el legnagyobb mértékben ezt a bizonyos profilírozást, aminek a beszélgetés elején említett ilyen megkülönböztető árazás, vagy ügyfélszolgálati kiszolgálás lett az eredménye. Tehát röviden összefoglalva, 89-ben az emberek elég jól tájékozottak voltak, eléggé gyanakvóak, azt is mondhatnám pestiesen, hogy hőzöngtek, de nem csináltak semmit. Tehát ez nem változott, hogy az ellenállás az szinte nulla. Most viszont azt mondanám, hogy alig tudnak valamit, nem is hőzöngenek, mindent elfogadnak, és szintén nem csinálnak semmit. Tehát ez jó hír lehet azoknak az adatkezelőknek, akik szeretnének pénzt csinálni az adatainkból, vagy különböző célokra felhasználni, de rossz hír azoknak, akik az emberek hát egészséges társadalmi életét és önkifejezését tartják fontosnak. Rádió 98 MHz időgép. Mai vendégünk Székely Iván társadalmi informatikus, és a magánélet védelméről, az ezzel kapcsolatos technológiákról, illetve az ezzel kapcsolatos jövőről beszélgetünk vele. Iván, azt szeretném kérdezni, hogy mik a legfőbb technológiák, amik számításba jöhetnek, amikor arról van szó, hogy valami fenyegeti a privacy-t? A kamerázás az mindenkinek eszébe jut, de gondolom, hogy ezen kívül van még jó néhány más is. Hát csak a legközismertebbeket és a legszem előtt lévőbbeket említve, a úgynevezett biometrikus azonosítás, amikor új lenyomatot, íriszmintát, fülmintát, tenyérmintázatot, stb. Vesznek az emberekről, avagy automatikus arcfelismerő rendszerekkel rögzítik a képét, és ezt egy adatbázisban tárolják. Vagy ez a már említett RFID vagy RFID nevezetű kis chip, ami egy automatikus termék leolvasást tesz lehetővé eredetileg, de emberekbe is és emberek dokumentumaiba is be lehet építeni. Kicsit olyan, mint a vonalkulcs, csak nem kell hozzá külön leolvasó. Ha az ember átmegy egy ilyen kapun, ahol van egy ilyen leolvasó, automatikusan tudják, hogy például, hogy mit hord. Mert hogyha az a termék, amit hord, nők esetében mondjuk egy alsónemű, rajta van ez a bizonyos kis chip, akkor valaki kíváncsi rá, akkor az utcán elmegy mellette, és egy leolvasóval megnézi, hogy mekkora a melbősége. Tehát mondjuk nem ez az egésznek a veszélye, ez csak kellemetlen. De elég hátborzongató. De mindestre elég hátborzongató. Belenézhet a táskánkban, hogyha például a pénzeken is lesz ilyen chip, akkor lehet látni, hogy hány forint vagy hány euró van a tárcánkban. És ugyanezt csinálják azok az idézetben fejlett boltok, ahol bejön az ember, figyelik a szemét, hogy melyik árucikkel milyen sokáig legelteti, azokon az árucikkeken mind van ilyen chip, és így tovább, és akkor rögtön tudják, hogy mit szeret venni, mit néz, mivel kell megtámadni őt. Persze sok előnye is van, de mondjuk ezek azok a technikák, és főleg ezeknek az összekapcsolása, azok a technológiák, amik a leginkább veszélyesek ilyen szempontból a magánéletre. Megjelent egyébként pár hónappal ezelőtt egy interneten is olvasható jelentés a megfigyelő társadalomról, angol nyelvű jelentés, ami az adatvédelmi biztosok éves konferenciájára készült. Van egy hosszú jelentés is, de ez egy ilyen rövidített forma, ahol ilyen kis szenáriókat, forgatókönyveket írnak 10 év múlvai időpontról, tehát 2016-ról, hogy amikor egy ember sétál az utcán, akkor ki mindenki figyeli meg, mire lehet felhasználni, többek között az ilyen kis RFID csippek segítségével, de természetesen a kis mobil készülékeik segítségével is nyomon követhető, mint ahogy ma is nyomon követhetők vagyunk a mobiltelefonnal, de később mindenféle kis kézi komputer, amit használunk, annak a segítségével is lehet tudni pontosan, hogy mit csinálunk, hova megyünk, mit nézünk, kivel találkozunk, és így tovább. És milyen forgatókönyvek vannak ebben? Hát van például olyan forgatókönyv, hogy valaki, aki a uralkodó hatalom számára nem egészen konform, például egy olyan környezetvédő, aki nem a nagyiparosok érdekeit képviseli, akkor őt rögtön ki lehet szúrni, hogy kivel találkozik, merre megy, ki lehet őt zárni bizonyos körökből, le lehet hallgatni a kommunikációját, olvasni lehet, tehát most is lehet, olvasni lehet minden e-mailjét, vagy ehhez hasonló számítógépes kommunikációját. Vagy például, ami már most is valóság, hogy ezekkel a távvezérlésű kamerákkal lehet követni azokat, akik valamilyen szinten nem illenek bele a csupa, rozsdamentes, acél, üveg bevásárló központokba, ahol a kultúra teteje a vásárlás, és hogyha valaki mondjuk hosszabb a haja, vagy rövidebb a haja, vagy ilyen sapkát visel, vagy netán színes bőrű, tehát valahogy nem illik bele ebbe a képbe, akkor már rögtön egy biztonsági őrt, vagy akár később egy robotot is oda lehet vezényelni, vagy egy ajtó nem fog kinyílni neki. Tehát egy kicsit ilyen falanszter világ fele nézünk, ha az ember valamit nem tesz ez ellen. És mit tudunk tenni? Én mit tudok tenni? Általában mit lehet tenni? Mit tehetek magamért? Mit tehetek a társadalomért? A világot nem lehet megállítani. Tehát e felé megyünk, egy megfigyelő társadalom felé, nem szabad föladni, ez a legfontosabb. Az, hogy ma már könnyen lehetne egy ilyen demagóg kérdést föltenni, hogy hova jutnánk motorizáció nélkül, nem lehet a motorokat kitiltani. De ez nem azt jelenti, hogy adjuk föl a tiszta levegőhöz való jogunkat és igényünket. Persze, hogy most már nem lehetne komputerek nélkül élni, és nem is cél, de egy kis befolyást kéne szerezni fölöttük. Van néhány egyszerű technológia, amit az emberek többsége nem ismer, mert persze nem reklámozzák neki. Például egy ilyen konferencián kaptam egy ilyen filléres kis ilyen alufólia tartót, amit itt tartok a kezemben. Mindenki csinálhat otthon magának is alufóliából. Olyan útlevél tartónak fejlesztették ki amerikai útlevelek számára, amelyekben van ilyen rádiófrekvenciás chip, azt ajánlják, hogy az ember tartsa ebben az árnyékoló tartóban az útlevelét, és akkor vegye elő, amikor arra szükség van. De amikor nincs rá szükség, akkor ne figyeljék, hogy ő éppen merre mászkál, most a reptéri boltok melyikébe megy be, és esetleg mit vásárol. Ez mondjuk filléres dolog. Vannak egy kicsit bonyolultabbak is, rengeteg program letölthető az internetről, ami egy kicsit védi a kommunikációnkat. Az ellen is érdemes lenne fellépni, és Magyarországon is lehet, hogyha valaki például a kéretlen e-maileket, azokat a bizonyos spameket kapja tömegesen, van egy hely, egyébként az NHH, a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapjára be lehet jelenteni, hogyha már nagyon szemtelenek, és akkor ők kivizsgálják, még meg is büntetik őket. Tehát ne vegyük úgy, hogy ez ellen nem lehet semmit csinálni. Kicsit el is vehetnénk a reklám szlogeneknek a helyzeti előnyét. Nem csak az a jó, hogyha mindenkinek az élet egy ilyen kvázi Big Brother showként előttünk van, és hát legyünk valamelyest öntudatosak, és figyeljünk oda nem csak arra, hogy mit eszünk, hanem hogy mi történik az adatainkkal és a személyiségünkkel az interneten. Ez vagyok én, és vannak olyan szervezetek, akik egyrészt ugye az állam, illetve bizonyos állami szervezetek hivatalból foglalkoznak ezzel. És úgy gondolom, hogy megteremtenek egy jogi keretet, amit aztán már csak be kéne tartani, de azt már nekünk kellene betartani több esetben, vagy élni kéne a jog kínálta lehetőségekkel. Van-e más, aki ezzel a területtel foglalkozik? Hát egyfelől a használók, nem mindenki fog védekezni, nem mindenki ismeri föl, hogy miről van szó. Sokan azt mondják, és én ezzel egyet is értek, sajnos, hogy a gazdagok és a műveltek kiváltsága lesz a magánéletük védelme. Tehát akik tudják egyáltalán, miről van szó, megengedhetik maguknak, hogy olyan árnyékoló szoftvereket és egyéb megoldásokat vegyenek és fejlesztenek ki maguk számára, amitől nem válnak átláthatóvá mások számára. Ezt egyébként most is megcsinálják azok a nagyiparosok, gazdag emberek, akik abból élnek, hogy a mi adatainkat használják föl. Tehát ők a saját adataikat természetesen nem teszik ki mások kénye kedvére. De ez valóban egy ilyen kis kaszt lesz, aki odafigyel és megengedheti magának. De nagy szerepe van itt a civil szervezeteknek. És ezt nem csak azért mondtam, mert egy civil rádióban beszélgetünk. Az derült ki, egy pillanatra visszatérve erre a magyarországi felmérésre, hogyha az emberekkel beszélgetnek, akkor egy kicsit azért más a véleményük, nem ennyire rossz. Ha csak úgy simán föltesznek egy kérdés, úgy tűnik, hogy nem törődömök. Ha viszont kicsit megindokolják, hogy most tulajdonképpen arról van szó, hogy valaki hozzáfér az ön bankkártya számához, és mondjuk egy tranzakciót végrehajt a nevében, hogy ezzel ön törődik-e vagy nem. Ja, ezzel persze, ez engem nagyon izgat. Tehát egy kis beszélgetéssel, egy kis megemésztéssel egészen más az emberek véleménye. Ezt az előemésztést, ezt tudnák a civil szervezetek csinálni, és vannak is ilyenek, sajnos Magyarországon nem túl sok, de azért Magyarországon is van, talán tudják a hallgatók, hogy létezik egy nagy testvérdíj is Magyarországon, ami természetesen nem a nagy testvér a Big Brother show-nak a díja, hanem épp ellenkezőleg, azok kapják meg, akik a legtöbbet tettek a magánéletünk tönkretételéért, és néhány ilyen figyelemfelhívó akcióval Magyarországon is lehet ilyet csinálni, de nemzetközileg sok ilyen szervezet van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Székely Iván társadalmi informatikusnak. Ez a Civil Rádióban az Időgép című műsor volt. Mi mára befejezzük a beszélgetést, de önök hallgassák továbbra is a Civil Rádiót. Köszönöm szépen! $12.50, press return.